Und unser Bassist ist Lynn Forter. Das sieht man. Jo, alle! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Staremu chłopu w domu jest pojebanie zimno. Jego żona z ucieczką opuściła skurwiela. Jego jedyny syn siedzi w dziupie za morderstwo. Jeszcze nie znamy, całe życie miałby ścigany moje pany wyśmiany. Często myśla o tym, czemu się jeszcze nie zabił. Całe życie miałby ścigany moje pany wyśmiany. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Próby samobójstwa ma już dziura za sobą. To te dwa lata terapii, 30 lat na rynku. Za to pomoczeń pana pierdalał, odebrali mu rynkę. To te dwa lata terapii, 30 lat na rynku. To myśla o tym, czemu się jeszcze nie zabił. Całe życie miał być ścigany, pojebany, wyśmiany. Często myśla o tym, czemu się jeszcze nie zabił. Całe życie miał być ścigany, pojebany, wyśmiany.